Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Y estamos en el programa Galegos Novais. Así que, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos. Vamos con este gran equipo que formamos, o que es Galegos Novais. Así que, alanas vías de son, ao mando da música e de todo o que acontece alá nas vías, pois temos a Damián. Moi boas tardes, Damián. E aquí o meu carón, pois tamén teño pois o compañeiro Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Boas tardes, Armando, e ben querida audiencia, benvidos. E este que nos fala, pois, Armando Fernández, que vamos, pois, intentar durante dúas horiñas, pois, en facer, pois, isto que se que facemos os galegos, o noso programa en lingua galega, aquí no 89.4 de FM de Radio San Boi. Pero antes vamos ir con esos enderezos que temos por aquí, que é, por exemplo, pois, o blog, pois, galegosnovais.blogspot.com, e o correo electrónico, que é galegosnovaixo@gmail.com, e tamén polo Facebook galegosnovaixo Armando, e nos verán aí. Así que nos poden mandar esas mensaxes, pedirnos pois tamén unha cantiga, que quero que a partir do pois último cuarto de hora ou 20 minutiños pois sexa dedicado á música, para que vostedes pois poidan pois estar en contacto connosco, e tamén poden pedir esa peza que a vostedes gusten, esa música, ese cantante, que aquí estamos preparados para todo. Así que, señoras e señores, vamos a escomenzar pois con algo de música. Xa que falache de música, vamos a escomenzar cunha música dun libro, un tal Cantares Galegos, sabes? De Cantares Galegos, de Rosalía de Castro. Sí, Xoaquín Pixán, Alexandro Zabala e Teresa Novoa. Precisamente Teresa Novoa é a que interpreta esta peza que lle propoñemos escoitar todos os nosos ointes. Que é Rosa de Abril. Aí vai. Cantares que así mo pediron a beira do mare, la noite. cantarte y Galicia naveira das fontes. Casi mo pediron, casi mo mandaron, que cante na lengua que o falo. Galegos no baix. Bueno, pois baixamos un pouquiño a música, pero antes vamos dicirlles rectificar unha cousa. A ver, Xulio, que non era precisamente a Teresa Novoa que cantaba precisamente Rosa de Abril, sino que era Xaquín que cantaba Cantarte y Galicia. Sí, señor. Que además remata de un xeito extraordinario, non? Sí. Que así mo pediron, que así mo mandaron, que cante na lengua que eu falo. Precisamente da lengua que eu falo, a que ti tes preparada para a entrevista de hoxe, é unha persoa... Sí, tamén, poeta, escritora, en fin. Moi... Esto. Aquí é Marta da Costa e vamos darlles boas tardes. Boas tardes, Marta. Hola, boa tarde. Como estamos, boa Marta? Estamos ben. Moi ben. Pois iso é estupendo. Alégroche moito de que perdas uns minutiños aquí connosco, aquí en Galegos no Baix, en Radio San Boi, porque é a primeira vez que te temos aquí neste humilde programa. Muy ben, pois pues moitas grazas por chamarme. Agradecemosche moitísimo. Sí. Estábamos falando de que ti estás comprometida precisamente coa lingua e comprometida tamén coa poesía, dedicada a esta nosa bandeira sí. do noso idioma, non? A Rosalía, non? Temos sí, un... Sí. Digo que sí, que é unha das miñas... ocupacións predilectas. Sí. Temos un amigo en común que se chama Suso Díaz que te compromete de vez en cando para que fagas cousas interesantes con respecto a eso. Seguimos-te todo o máximo que podemos nese libro digital que Suso vai poca... Pero despois intentaremos roubarche uns minutinhos para que nos declames algo desas composicións tan fermosas que tes. Muy ben. Bueno, contanos, como foi ese traballo que estades a facer con respecto a cantares galegos, 150 aniversario? A ver, o último que se publicou foi este traballo que coordinou Suso Díaz, que, bueno, pois ten a singularidade de que nos fixo, bueno, propúxonos, non? Dialogar cunha estrofa de cantares galegos. O proxecto iniciou no, no ano 2013, que foi cando se cumpriron os 150 anos de cantares gallegos, e entonces propuxo a unha serie de autores que dialogásemos cunha estrofa, ¿no? O proxecto é un proxecto precioso, claro, porque, a ver, facernos dialogar con Rosalía pois ten moito significado, ¿no? Hombre. Sí, porque nos permite volver a ler a súa obra e comprobar como non se esgota. É dicir, como 150 anos despois os poemas de Rosalía seguen sendo a mellor maneira de explicar o mundo en que vivimos, ¿no? E bueno, por tanto, ademais, iso pon en evidencia, é dicir, que aínda hoxe poidamos dialogar con Rosalía, que a súa obra teña actualidade, tamén ven a dicir que a obra de Rosalía de Castro pois foi unha obra moi adiantada ao seu tempo, non? E que ela, a escritora, foi unha escritora moi adiantada ao seu tempo, e ademais cunha inteligencia, unha sensibilidade, unha capacidade de analizar, reflectir, a os problemas do pobo galego, pois que desde logo, bueno, pois non hai outra igual, non? Sí. Foi a mellor nese sentido e claro, que teñamos un proxecto que alguén nos convide, como fixo Suso Díaz, a poñer a prova que efectivamente os seus poemas están aínda en actualidade, é fantástico, non? Foi moi difícil para min, eh? Sí. Eu debo decir que me correspondeu unha estrafa que me foi moi, o sea, que era moi suxerente, pero ao mesmo tempo que me colocou nunha situación difícil, porque sempre é difícil escribir, digamos, por encargo, sí. Moito máis si tens que facelo dialogando con algo concreto, non? Sí. Sí, pero xa iches eirosa, ademais así o tes, mal pocada, non? Sí, mal pocada. Sí, leino mal pocada, non? A ver, sí, eu quixen, ademais, decir, actualizalo completamente, non? Sí. Unha estrofa que está falando de emigración e de que nos desposúen de todo, non? E iso é absolutamente actual. Hoxe mesmo, esta mañá, eu participaba na movilización que organizaron os estudantes galegos precisamente para reclamar poder acceder ao mundo do ensino sin ningún tipo de traba para poder traballar na nosa terra, non? Claro. Por certo, perdona que te interrumpe, por certo, xa que falas de esa participación, é certo que decía un tal señor Bert que solamente había un 10% de alumnos? Non. Eu estuve na manifestación de Vigo, houve manifestacións en todo o país, ademais non solamente nas cidades, porque houve concentracións nas vilas. Por eso digo, o sitio que el mirou, a mellor chovía moito e non había moita xente, non? Bueno, a ver, choveu nos toda mañá, que eso tamén é unha medida disuasoria. Logo vivimos nun país cunha grande dispersión, onde ademais que decir, a ver, hoxe en Vigo, quen podía vir a Vigo a mobilizarse? Todos os estudantes do sur de Pontevedra? Non. Claro. Claro. Pero as aulas estuveron baleiras, Bueno, él dice que non, él dixo que públicamente dixo bueno, que... Bueno, mellor miro o Monte Calvario a da arriba. O 10% dos alumnos que de seguimento. Primeiro dixo que estaba desconvocada. No. De iso nada. Ali estaban os rapaces con toda razón, por suposto, porque realmente nos preocupa, ¿no? Ver que a mocidade o noso futuro, ¿no? Porque eles son o noso futuro, claro. Eles e elas, ¿no? Claro. Pois que cada vez teñan máis dificultades, que cada vez acceder ao mundo dos estudos sexa máis caro e que non teñan a seguridade de que despois de pasar ese esforzo de formarse, de poder traballar na nosa terra, ¿no? Sí. E de ter que ir, de ter que volver a emigrar. E ás veces, hoxe por hoxe, na emigración tampouco está garantido que unha persoa poida pois buscar, o sea, decir, buscarse unha vida máis digna, non? Sí. Hoxe por hoxe, os malos empregos existen en todas partes. Pois a mí me tocaba dialogar precisamente cunha estrofa que falaba disto, non? E quixen actualizalo, claro, quixen falar precisamente desa realidade, da realidade do desemprego, dos desahucios, da explotación laboral, non? Sí. E bueno, como puiden, non? Dándolle reviravoltas, como diría Rosalía, sí. Canté como mal sabía e intentei, bueno, pues, facer ese diálogo, non? Por eso eu iba a dicir antes que Rosalía hoxe está viva, porque falemos de Rosalía, falemos de Currús Enríquez, falemos de Álvaro Cunqueiro, falemos de ese gran Castelao. Eu penso que os políticos tiñan que, de vez en cuando, e sobre todo os que temos aí en Galicia, tiñan que revisar a todos estos, para que viran que o que dixeron hai 300 anos, hoxe está vivo. Sí, completamente, non? Bueno. É o que decía antes, é decir, Rosalía analizou e foi quen, ademais, de denunciar esa situación, non? Exactamente. Bueno, e ti, Polo, modernízala, no, con esa túa aportación poética, non? Foi hai un ano, non? No marzo do 2014, non? Exactamente, sí. Justamente foi nese ano cando eu enviei o poema, sí. Despois repasámoslo un poquinho, que eu teño acceso, ou podemos intentar, polo menos, se me das permiso, relembralo. Bueno, quería che preguntar, tú como profesora, que tamén eres, non? Sí. Sintes ou notas esa inquedanza dos rapaces ou dos mozos, dos de ensinantes de que bueno que estamos ata afegados, non? Un sí. Poquinho entre medio afogados ou case, que nos, nos poñen algo de trabas para que os rapaces teñan máis liberdade de elección, por exemplo, eso sí. De decir 3 e 2 non é un poquinho sí. máis caro co antes, co de antes e todo eso. Sí. A ver, é decir, a realidade cada día é máis máis agobiante, non, nese sentido, é decir, e realmente unha modificación destas características pois vai ser moi difícil sobrelevar para as familias, non? Claro. Oxe por oxe, é decir, cada un fai os seus números, pero o que sí é certo é que, bueno, que cada vez é máis complicado na situación económica na que nos vemos a maioría das persoas, oxe por oxe, pois, a ver, estamos falando de incluso naquelas familias nas que hai persoas empregadas que teñen un salario normal, incluso esas familias teñen pois as súas dificultades, ¿no? Para pois para manter a un fillo estudando, ¿no? Sí, claro. E evidentemente ti a teu fillo ou a túa filla queres darlle o que ela ou el que irá mellor, ¿no? Claro, es lógico. Y claro, es decir, o acceso aos estudos, non todos os estudos están en todas partes, ¿no? No. Entonces, a veces unha familia ten a sorte de que o seu fillo ou a súa filla elixe uns estudos que están preto da casa e entón non ten que desplazarse, non ten que pagar un aluguer de un piso sí. ou que sexa, ¿no? Pero bueno, esa non é a realidade das ensinanzas universitarias, ¿no? No. E o certo é que non hai, pues non sei, es decir, non hai unha descentralización, non hai unha rede de bolsas, non hai unha rede de centros nos que eles, es decir, axudas o alugueiro. Bueno, unha serie de medidas que, bueno, pues que digamos que permitisen que un pudese escoller libremente sin estar pensando los condicionantes económicos. Pero bueno, es decir, esta política dos máster é unha política indirecta de privatización dos estudos universitarios, porque al final estamos falando de que se lles vai a requirir que teñan unha formación que só se obtén previo pago de unhas matrículas elevadísimas. Claro. Claro. Un dos rapaces que lle escoitaba eu xe en declaracións na radio aquí catalana decía, vamos a ver, si agora mesmo un máster costa bastante caro, un solo máster, un ano solo de máster, si nos poñen dous, doblar claro. o prezo, non? Claro. Sí. Eso, es decir, o que fai é crear barreiras económicas. Porque aparte de barreiras económicas, a quen lle repercuten? Claro. Porque poden lle sempre as mesmas persoas. Sí, sí. É decir, as persoas que teñen menos recursos económicos. Claro, claro. E eu como docente son unha persoa que como moitos outros docentes pensamos que o ensino ten entre os seus cometidos o de eliminar as barreiras de clase. Claro. E procurar a igualdade das persoas, a igualdade de oportunidades. Pero é que xa estamos colocados nunha situación de desigualdade de oportunidades en canto a acceso ao ensino. Porque era o que quería dicir eu que, por exemplo, unha persoa que vive, non sei, que vive nos Ancares, sí. quere estudiar, pois ese rapaz ten que trasladarse ou ven a Coruña, ven a Vigo ou ven a Santiago. Sí. Que padre sostén se xa solamente o alugueiro lle sale carísimo? Claro, pero que no noso país, ademais, se dá circunstancia de que non haxa unha aposta decidida por un ensino público que no rural, sí. De calidade, é unha situación que contribúe á desertización do rural. Sí, sí. Es decir, está todo implicado, ¿no? Entonces, bueno, en Galicia vivimos, hai dous anos, si non me falla a memoria, pues unha situación que foi denunciada, ¿no? Uh-huh. Que foi o peche de comedores escolares precisamente de zonas rurais sí. afastadas como a que acaba de citar. Sí, sí. Entonces, a ver, ¿de que maneira pode unha familia seguir vivindo en sí. determinados lugares si lle pechan a escola, pechan o comedor? Claro. Esto, como se fai iso? Como se pode vivir nun sitio onde non ten servizos? Imos mudar de bueno, na mesma línea, pero imos mudar. Primeiro, escoida, non, por o feito de que abundando no asunto de Rosalía, bueno, felicitarvos polo día de Rosalía que sí. Foi antonte. Sí. Que estivestedes nun instituto que vexe unha no Facebook unha fotografía sí. onde está a Asociación de Escritores en Lingua Galega tamén estivestes declamando, máis mulleres ca homes, claro. Sí, bueno. sí, en Vigo, en sí. concreto. Uh-huh. A ver, ese o día 24 de febreiro, a Elga xa hai varios anos uh-huh. que promove a institucionalización do Día de Rosalía, ¿no? Claro. Por iso tamén procuramos pues, que os concellos se posicionen, etcétera, ¿no? Sí, eu son Rosalía. E entón, facemos actos en todos aqueles lugares en que se poidan facer. Onde haxa unha persoa que se encargue de organizar un acto, sí. vaise facer. Mm. Entón, eu, digamos que de alguna maneira me autoencomendei que houvese un acto en Vigo. Mm. E este ano, bueno, pues, como o temos feito na rúa, pero bueno, febreiro é un mes que a esas horas pode chover fresquiño. Ou pode facer moito frío. Sí, fresquiño. E fomos o IE Santo Tomé do Freixeiro, que é un instituto que está no centro de Vigo, concretamente na zona de Traveses. Mm. Contamos coa súa colaboración entusiasta, participaron profes, participaron mm. alumnas, participamos escritores, e, bueno, aí estamos nesa imaxe levantando os nosos libros de Rosalía. Recitándoa, non? Hasta en Esperanto, sí, sí. non? Que me dice, según me dice aquí. En Esperanto, sí, sí. Hubo unha persoa, un dos asistentes, que, bueno, vamos, ele tradutor o Esperanto, uh-huh. Suso Muiños, e leo a Rosalía, leo Maio Longo en Esperanto. Tambén foi un pequeno agasallo, ¿no? Que sí, pues felicitacións a todos, ¿no? Porque é un traballo, sí, unha cousa que ensaza. Bueno, ademais, coido que estas reunións axudan a reafirmarnos como persoas galegas en todo o seu conxunto, ¿no? Sí. Claro, a ver, eu creo que este é o tipo de actos que nos, de alguma maneira, nos axudan tamén a crear identidade, non? Mm. É dicir, somos ese pobo do que fala Rosalía nos seus versos. Claro. Entón, bueno, pues, escoitémola, non? Claro. Escoitemos como nos describe ela e falemos con nós mesmos, mm. vexámonos diante dun espello e comprendamos a situación na que vivimos, non? Mm-hmm. E, bueno, pues, ten esa oportunidade, non? Neste caso concreto, participaron dúas mociñas, dúas rapazas, eu que sei, de uns 15 anos, e a verdade que o fixeron maravillosamente, non? Uh-huh. E, bueno, pois, dá unha certa continuidade, non? Dís, bueno, pois aquí están estas mozas tamén que siguen lendo a Rosalía. Bueno, eu queria pedirlle que nos lera algunha cousa. Sí, pedirlle que nos exclamara algo. Que nos lera algunha cousa, sí. Sí. Vale. Vamos a intentar ler o Malpocada. Ah, pois. Que se acaba de publicar. Sí. Muy bien. Teño que lelo a través de internet. Muy bien, directamente. Y bueno, eu para mí é un texto difícil tamén, a ver, non é en canto a súa construcción, entón vamos a intentar declamar o mellor posible. Muy bien. Difícil queres decir polo que transmite, non polo traballo tan ben feito, bueno, que tes, Vámonos a ler. Sí. Por veña. Pois pues moi ben. Si tivera o noso técnico un pouquiño de música de fondo, seríamos capaces de darlle máis máis solemnidade. Sí. Veña, cando ti queiras, Marta. Moi ben. Malpocada. Dona só do seu traballo, das horas e da suor, da roupa por remendar, do lavadoiro, o clareo, do xabón e da auga fría. Dona só do seu traballo por un salario vendido, por un contrato precario que non contén nin palabra dos insultos, das mentiras, nin das horas non cobradas, nin do receo ou a náusea cristais contra o ventre hirto para que sen dar aviso a porta xa non se abra. Nin xornada, nin salario, unha axuda miserável expulsada da túa casa, condenada a mendigar até un anaco de pan. Mais son pobre, mal pecado, a miña terra nen miña que as trallerán de prestado a beira porque camiña o que naceu desdichado. E agora que nada teño, e que nada xa me ampara, unha gadaña tomara para xustiza lle estar os que nos queren quitar os dereitos, a esperanza, o acou, a dignidade, a memoria e a tearira. Pois todo debe cambiar. outro futuro a chegar. Moitas gracias, moitas gracias. Moitas gracias, moitas gracias, moitas Marta. Gracias, Marta, por este agasallo que nos fixeches. Esa fouce... Esa fouce tiña que existir agora. Conviña, conviña. Bueno. Ir cortando silvas e fiantos. Sí, xa decía Rosalía, cumpriuse a xustiza. Sí, exactamente. Sí, sí. Moitas gracias. Bueno, Marta, agradecemos moitísimo. De veras que desexámosche todo o mellor. Me parece que vas a ter tamén outra intervención radiofónica o venres, non? Aí, pois, non sei. Coido que aí pola zona norte ou por sí, bueno. No Roncudo. Bueno. Sí. Parecerlo, no sé. Vale. Pues, se contactarán conmigo y me dirán. Que fueron precisamente Radio Roncudo foi que me deu o teu contacto. Sí, sí, sí. Moitas sí. Graciñas, esperamos que gracias non sexa. Eso. Gracias a vos, foi un placer falar para o vosso programa. Moi ben, moitas gracias, Marta, e un aperto moi forte. Hasta muy bien, hasta outro momento. Estamos escuitando os miñotos que nos acaba de chegar fai momentiño. Isto está quentiño, Vale. E isto titúlase Naeira. Naeira.